Resten af dagen byder vejrmæssigt på lidt eller nogen sol, men i de vestlige egne dog mest skyde. Temperaturen ligger mellem 17 og 20 grader, og vinden er svag til jævn. I aften og i nat efterhånden mere skyde vestfra, og sidst på natten kommer der også regn i den nordlige del af Jylland, og så falder temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig en kæmpe stor ære at byde velkommen endnu en gang her til ALF på Radio 24/7 eller Antidemokratisk Festival. Demokratiet er spillet for lidt. Danskerne tror ikke længere på det. Vi, Rasmus Bruun og jeg, smøger ærmerne op hen over sommeren, laver en festival for alle, der har lyst til at komme, alle antidemokrater og demokratikritiske i Danmark. Kom ind og have en dejlig dag sammen med os den 2. august. Det vil være ikke voldeligt. Ja, det havde vi en diskussion om i går. Det vil højst sandsynligt være ikke voldeligt, og ikke, men ikke racistisk, familievenlig foretagende, med masser af hygge, god mad, god spise. Ja, det bliver en skide hyggelig dag. Det er jo sådan med os danskere, at der er ikke noget, der må være hårdt eller svært. Det skal være nemt og lige til. Ja. Derfor laver vi en hyggelig festival, hvor vi kan diskutere alternativ til demokratiet, som jo så åbenbart har spillet for lidt. Ja, man kan sige, at vi sørger også for at gøre det direkte midt inde i København, højst sandsynligt, så det er så let at komme til som muligt. Det er klart. Det der med at skulle ud i et S-tog og... Man skal ikke køre for langt med S-tog som dansker, så bliver det simpelthen en uoverkommelig opgave. Ja, eller i det hele taget med tog. Der er også så mange bilkøer efterhånden, at det... Kunne du forestille dig at have et arbejde i Jylland? Hvad siger du? Kunne du forestille dig at have et arbejde i Jylland? Ja, det kunne jeg godt. Jeg er jo fra Jylland. Men altså, det er jo ikke fordi, at kun folk fra København må komme. Alle må komme. Men altså, jeg vil sige bare, så mange som muligt skal bo så tæt som muligt på... Men tager du tit til Jylland? Ja, det gør jeg da. Er det ikke fuldstændig uoverkommeligt for dig? Nej, for jeg er bil. Nå, okay. Altså, jeg vil sige, det er jo billigere... det er billigere. Hvis man er to mennesker i bilen, er det billigere at køre til Sønderborg i bil, end at tage toget. Og det er også billigere at flyve. Simpelthen? Det er billigere at flyve. Og det tager kun en halv time. Hold da fest. Det er sindssygt. Men det er, fordi vi skulle have nogle nye tog, jo. Ja, nu kender jeg ikke lige til de der omstændigheder, for hvorfor priserne er så høje. Men det har du så styr på, som... Jamen, jeg aner ikke, hvorfor de er så høje. De er bare for høje. Altså... Måske skal vi have en repræsentant for pendlerforeningen ud på festivalen. Eller bliver det for... Går vi ned ad en boldgade, eller går vi ned ad en bane, som vi ikke kan styre nu? Det bliver anarki. Ja. Det skal vi ikke. Nå, vi har nogle løse ender. I dag der får vi en ganske særlig gæst i studiet, nemlig en potentiel taler til festivalen. Han hedder Lars Krag Andersen, og han er aktivist, frihedsaktivist. Han er erklæret antidemokrat, og så var det ham, der for nylig offentliggjorde flere politikers CBR-nummer på hans hjemmeside, frihedsaktivisten.dk. Og her kommer... Er du færdig? Ja, nå, men det kan jeg godt være. Nej, vil du sige mere? Nej. Nej, men så vil jeg sige, hvis man har lyst til at... og stille spørgsmål til, til Lars Andersen, eller til Antidemokratisk Festival, så kan man altså ringe herind på 20 24 7 24 7, og det kan man hele timen. Mm. Ydermere, så kan man jo kontakte os på samtlige sociale medier. Må jeg lige skyde en lille en ind? Ja. Det er jo super fedt, at man kan ringe og stille spørgsmål til Lars. Den mulighed har du altid som lytter. Jeg vil bare sige, det er ikke fordi, vi ikke gider at gøre vores journalistiske pligt. Det kunne man jo tit tro om os journalister. Debatten er åben. Stil det spørgsmål, så smider vi det lige videre. Vi har skrevet spørgsmål, er det ikke rigtigt? Jo, men man kan også. Der er med stor sandsynlighed nogle lyttere derude, der er mere begavet end os, som har nogle spørgsmål, som vi slet ikke kan tænke på. Det tror jeg gerne. Altså, det er ret overbevist om. Jeg mødte også en, der sagde, hvorfor er det jer to idioter, der skal lave den der festival? Hvorfor er det ikke en eller anden begavet universitetsuddannet? Ja, hvad svarer du så? Jeg siger, ja, det må du fandme da nok spørge om. Jeg ved ikke. Nej, det er os, der skal gøre det. Ja, det synes jeg faktisk også. Det er jo ikke, fordi man har lyst til det. Jeg vil da gerne holde sommerferie. Der er jo bare det, at demokratiet er i krise. Vi må gøre et eller andet. Hvem gør noget? Er der nogen, der melder sig? Nej. Nå. Ja, os. Nå, men man kan også skrive ind til os på samtlige sociale medier, og du får listen over dem her. Du kan kontakte Antidemokratisk Festival på samtlige sociale medier. Like og følg Antidemokratisk Festival på Facebook, søg på Antidemokratisk Festival eller gå ind på facebook.com/antidemokratisk. Følg Antidemokratisk Festival på Twitter, søg ADF eller @antidemokratisk. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på Tinder. Vi hedder Silius, er 29 år og en mand. Send Antidemokratisk Festival et frækt billede og chat med os på Snapchat. Søg på Antidemokratisk. Se Antidemokratisk Festivals sjove billeder på Instagram. Vores brugernavn er antidemokratisk_festival. På Tumblr kan du finde Antidemokratisk Festival på antidemokratisk.tumblr.com. Bliv venner med Antidemokratisk Festival på MySpace. Søg efter ADF. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på bøsseappen Grindr. Her kan du ikke søge, men du kan være heldig at finde os. Er du i erhvervslivet, kan du kontakte Antidemokratisk Festival på LinkedIn. Søg på Antidemokratisk Festival. Se Antidemokratisk Festivals kommende projekter på Pinterest. Søg på Antidemokratisk Festival. Se en sjov video med Antidemokratisk Festival på Vine. Søg på Antidemokratisk Festival. Er du kineser eller Kina interesseret, kan du også finde Antidemokratisk Festival på det kinesiske sociale medie Weibo. Søg på Wang Yang Radio Show. Antidemokratisk Festival glæder sig til at høre fra dig. Nå ja, så er vi også på Google Plus. Søg på Antidemokratisk Festival og på Boyfriend. Søg på Antidemokratisk. Demokrati er en værste styreform, bortset fra alle de andre. Winston Churchill. I går, der havde vi jo ansættelsessamtaler her, jobsamtaler her i ADF, Antidemokratisk Festival. Og vi havde tre kandidater igennem på telefonen, og i dag, der har vi simpelthen fundet vores praktikant. Vi blev meget jo et beskyldt for at stille ulovlige spørgsmål. Hvad tænker du på? Ja, man må åbenbart ikke spørge, om folk er gravide, eller om de har tænkt sig at blive gravide, om de er medlem af en fagforening og alle de der ting. Jamen det er man da nødt til at spørge om, ellers man ved jo ikke, om folk de går ud og får et barn sådan midt i det hele. Det er da super vigtigt at vide som arbejdsgiver. Ja, specielt når man er en forholdsvis lille institution, som vi er. Jamen det ville jo smadre os fuldstændig, hvis vi havde betalt en praktikant til at komme her, og så gik hun hen dagen efter og lagde sig gravid. Hedder det det? Og lægge sig gravid? Ja. Det gør nok. Sagen er den, at vi har diskuteret frem og tilbage, hvem skal vi vælge, hvem skulle være vores praktikant. Mm. Og her kom de sociale medier også virkelig også til gode, fordi inde på Tinder og Snapchat, der har der været simpelthen så mange positive tilkendegivelser for de forskellige kandidater, vi havde. Men særligt meget på én. Særligt meget på én. Skal vi afsløre det? Ja, det er derfor, vi gør det her nu, ikke? Jo. Men blev Sissel! Sissel! Hej Sissel. Velkommen til. Sissel, du klarede den jobsamtale simpelthen til UG. Det er jeg da glad for at høre. Jeg kunne fornemme lige med det samme, der var kemi mellem os. Der var let til latter. Mm-hmm. Du grinede af vores jokes. Det er en rigtig god start. Det var start. Også rigtig gode jokes, vil jeg sige. Det var meget flot. Hun er verdens bedste praktikant. Det fortsætter nu. Hvad fanden var det nu, jeg vil sige? Nå jo, det var din første jobsamtale. Ja. Ligesom det var vores første ansættelsessamtale. Lige præcis. Og jeg synes, vi klarede det faktisk alle sammen rigtig godt. Jeg synes du ikke også, vi klarede det ret godt? Det var så flot. Det var altså stående applaus. Hvordan havde du det med at blive spurgt, om du var gravid og det der? Var det noget, der gjorde dig noget særligt? Det tog jeg meget roligt. Jeg vidste godt, I ikke måtte gøre det, men jeg tænkte, jeg ikke ville rette jer. Ja. Og den personlige hygiejne, som vi spurgte dig om, den må jeg sige, den er vi blevet... Du sagde, den lå på en 8. Ja, okay, jeg vil sige, den kan godt sniges op på en 9'er. Altså, 9,5 måske? 9,5 ud af 10. Okay. Der har ikke været nogen lugtgener fra Sissel, og du sagde, at du gerne ville frabede dig parfume. Ja, det har og det er, jeg. Og der har ikke været noget som helst af den der. Nej. Bravo, bravo, bravo. Ja. Og din løn, den bliver jo 1 kilo finsøl. Det gør den. Hvad skal du bruge sølet på? Det ved jeg faktisk ikke endnu. Jeg tror måske, jeg vil gemme det til revolutionen kommer. Jamen, der kan man hurtigt få brug for noget reddet ædelmetal. Ja, det kan måske være en idé at gå ud og forhandle dig til mindre stykker sølv. Fordi du får det jo i en bar. Det er måske meget rart at have sådan nogle små stykker sølv, som man kan forhandle med manden på gaden, når revolutionen kommer. Ja, det tror jeg, det vil jeg gøre. Sissel, apropos penge. Du skal have nogle arbejdsområder. Ja. Og du snakkede om, at du havde erfaring inden for funding. Det er korrekt. Så vi har simpelthen besluttet, at dit primære arbejdsområde, det skal være at skaffe penge til festivalen. Jeg skal gøre, hvad jeg kan. Har du nogen umiddelbart kontakt til nogen? Er der noget på beding? Jeg tænker Katar. Er det ikke det, vi går efter? Måske Saudi-Arabien? Katar, ja. Saudi-Arabien, jo. Den kan jeg godt lide. Katar eller Saudi-Arabien, de har masser af penge. Og de har også lige bygget, altså Katar har jo lige betalt for en stor moské. Ja. Så man ved, de er villige til at punge ud. Ja, hvis de ikke har brugt alle pengene i hvert fald. Nej, det har de virkelig ikke. Nej, det må vi ikke håbe, de har. Det har de ikke. Jamen, går du i gang med det? Det kan du tro, jeg gør. Hvem skal du ud og ringe til nu? Ringer du til nogen? Jeg tænker, jeg ringer direkte til Katar. Fedt. Godt. Godt arbejde. Så er vi sådan set bare skidehammerne tilfredse. Den demokratiske drøm er at hæve kulturelt niveau for dumhed. Så det svarer til borgerskabet. Gustav Flaubert. Simpelthen. Vi har fået en sms. Der er en, der skriver, han hedder Morten. Han kunne godt tænke sig nummeret til Antidemokratisk Forening. Det er os. Nå ja, for helvede. Vi har jo egentlig ikke et... Giver du dit telefonnummer i radioen? Ja, det kan jeg godt. 26 82 95 01. Det var 26 82 95 01. Du kan bare ringe. Så tager jeg telefonen. Hvis jeg Nå, ikke ved du hvad, han mente, jeg tror, han mente telefonnummer her til radioprogrammet. Ja, det vil jeg da godt lige vide sådan noget. 20-24-7-24-7. Det kan du altså... Men nu har jeg Rasmus' telefonnummer, hvis det er. Jamen, jeg er også formand for foreningen, så jeg har også foreningens nummer nu. Godt. Nu er det blevet tid til at præsentere vores gæst her i programmet. Han hedder... Nu, jeg afslører, du sidder her. Du hedder Lars Krag Andersen, og du er politisk aktivist og tidligere politimand. Mm. Du er tidligere kendt som licens Lars, da du nægtede at betale din licens, og igennem en længere periode kæmpede en ihærdig kamp imod Danmarks Radio. Hvordan endte den egentlig, den der? Kampen imod DR endte jo ikke så godt, kan man sige, fordi licensen eksisterer jo stadigvæk. Men sådan på den lyse side, så kan man sige, at der er rigtig mange, der har afmeldt sig licensen. Så på den måde, så kan man da sige, at jeg har måske fået en lille sejr. Så du betaler ikke licens? Nej, det gør jeg ikke. Den har du sluppet for? Fuldstændig. Hvad gør du, når de ringer på? Altså, tager du den bare? Fordi jeg synes altid, det bliver så akavet, når de står der og siger, har du betalt licens? Eller? Altså, så siger du bare, nej. Ja, sådan vil jeg gøre, men nu ved de ikke, hvor jeg bor, så de har lidt svært ved at kontakte mig. Så nå, okay. Jeg er i fred, heldigvis. Vi er jo også licensbetalt. Hvem tænker du på? Også altså ikke Antidemokratisk Festival, men programmet her. Ja. Det kører jo på, det er jo licensbetalt. Ja, men så den er fordi, jo god nok. Det her, det er folkeoplysende, det vi laver jo. Det er jo klart. Nå, du er også kendt som Hash Lars. Det blev du kendt som, da du valgte at sælge hash igennem justitsminister Morten Bødskovs Facebook-side. Mm. Hvor endte den så? Den endte med, at skattemyndighederne fik mig afhentet uden for mit arbejde, fordi jeg ikke havde betalt moms af de her cannabis-salg. Nå, havde du glemt det, eller var det... Nej, det var med vilje, jeg ikke gjorde det. Jeg synes bare, det var sådan meget morsomt at understrege, at staten og skattemyndighederne primært koncentrerer sig om, at man giver dem penge. Måske ikke så meget, at man bryder de regler, de selv har lavet. Så moms ville jeg gerne have af cannabis-salg, så det endte det med. Ja, må du betale den moms så? Nej, jeg har ikke betalt. Jeg tror, de mener, hvis jeg skylder dem 90.000 for de der 20 cannabis-cigaretter, jeg har solgt. De har ikke rigtig nogen idé om, hvad det koster en joint, var? Nej, eller så er det bare, fordi jeg ikke har indrapporteret noget, så de bare valgt et tal. Nå, okay. Okay. Nå, men så er du også blevet idømt en bøde på 10.000 kroner for overtrædelse af racismeparagrafen. Du udtalte på et tidspunkt, jeg er overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager og mishandler og slår deres døtre ihjel. Den endte rimelig meget der. Skal du ikke? Jo, den endte med, at jeg fik en dom på 10.000 kroner. Og jeg har jo ikke sagt de her ting om alle mulige andre, også buddhister og kristne og sådan noget. Det handler ikke så meget om, hvem de er. Det handler om, at det er ulovligt at sige det. Og hvis det er ulovligt at sige dumme ting, så er man faktisk ikke særlig fri. Fordi selvfølgelig skal det være ulovligt at sige dumme ting. Mm. Og har du betalt de 10.000 kroner så? Nej, det har jeg ikke. Heller ikke? Nej. Så dem skylder du også? Altså, du mener, at selvfølgelig skal det være lovligt at sige dumme ting? Ja, så jeg er ulovligt. Ja, du sagde ulovligt. Altså, selvfølgelig skal det være lovligt at sige selv godt. Dumme, ubegavede, uoplyste ting. Jamen, ellers ville vi slet ikke have noget arbejde. Nej, præcis. Det er faktisk rigtigt. Senest har du så offentliggjort flere politikers CPR-nummer, blandt andet Nicolai Vammens og Helle Thornings, på din hjemmeside, frihedsaktivisten.dk. Ja, .com nu. Den blev lukket af politiet, så nu bor den i Panama og hedder .com. Okay, ja. Simpelthen. Og hvorfor var det, du gjorde det? Det gjorde jeg, fordi jeg mener, politikerne i stort omfang, de krænker vores helt basale frihedsrettigheder med totalkontroller, med overvågning og med samarbejde med NSA. Så synes jeg, de fortjente at smage en lille bitte smule af deres egen medicin. Så det var sådan en slags begrænset selvforsvarshandling, eller hvad man kan sige. Mm. Hvordan har tilkendegivelserne været på det lille stunt? De har overvejende været meget positive, faktisk. Der er rigtig mange mennesker, der er trætte af de ting, som politikere de gør ved os. Så de kan godt forstå, at man kan blive lidt knotten over det. Har du hørt fra politikere sådan personligt? Nej, de udtaler sig jo meget generisk om de her ting. De synes jo bare, det er forfærdeligt og ulovligt og et angreb på demokratiet. Du har ikke mødt nogen politikere, der siger, thumbs up, Lars, den er sgu meget god, den der? Nej, det har jeg ikke. Nej, okay. Jeg skal lige sige, at man kan selvfølgelig altid ringe herinde til 2024-2024. Ikke at du ikke laver et glimrende interview, Rasmus, det er fint, men det kunne godt være, at der var nogen, der ville ringe ind og spørge om noget. Ikke? Hvis der er nogen, der vil stille et kritisk spørgsmål, måske. Vi kan godt lide mikrofonholderi. Ja, hvis der er nogen, der har et kritisk spørgsmål til Lars Skov Andersen, det kan godt være, det kommer senere. Men jeg er bare på 2024-2024. Jeg er jo mest interesseret i at få Lars ud som taler til Antidemokratisk Festival. Det skal jeg ærligt indrømme at sige. Hvordan ligger du i øvrigt med den 2. august? Skal du noget? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg skal. Okay. Er der et risiko for, at du er inde og spille den inden den 2. august? Det kommer lidt an på, hvor hurtigt anklagemyndigheden arbejder. De skal jo tiltale mig for forskellige forhold. Men jeg tror, det ikke giver temmelig langsomt. Ja, det er også sommerferie en uge og sådan noget, jo. Ja, ja. Du er erklæret antidemokrat. Kan du ikke lige forklare, hvordan er du antidemokrat? Jeg er antidemokrat på den måde, at jeg ikke mener, at man kan stemme sig til andre menneskers frihed og ejendom. Altså, jeg mener ikke, man kan gå ned i en boks hvert fjerde år og sætte kryds ved en eller anden politiker, som man så giver lov til at tage sin nabos løn eller forbyde sin nabo at ryge cannabis eller sådan nogle ting. Jeg mener ikke, man kan overdrage rettigheder til en politiker, som han ikke selv personligt besidder. Derfor mener jeg, at demokrati er en umulighed. Mm. Men hvis nu stiller jeg bare lige et kritisk spørgsmål. Ikke? Ja. Fordi bare lige for at vise, du kan. At vise, jeg kan, ikke? Altså, du siger i et interview i Politikken, at staten sådan set bare er en mafia, der har legaliseret sine egne gerninger. Ikke? Mm. Men altså, staten udøver den magt, som vi har givet dem. Ja, så er problemet bare, at du ikke kan give en magt væk, som du ikke selv besidder. Altså, hvis du og jeg blev enige om, eller alle i studiet her, blev enige om at gå ud og tage producerens penge, fordi vi var flere end ham, så havde vi jo stadigvæk ikke ret til det. Og det er jo sådan set, demokrati fungerer. Det er, at man er flere, og så gør man ting ved andre mennesker, som man ellers ikke kunne drømme om. Det må jeg sige, det var en rigtig god pointe. Du kan se, jeg kan godt lave kritisk indsigt. Nå, men jeg tænker bare, altså mafiasammenligning, der kan man jo sige, at mafiaen, den er jo ikke, der er jo ikke nogen i mafiaen, der er jo ikke, den almindelige borger er jo ikke repræsenteret i mafiaen på den måde, som, nu prøver jeg at være kritisk, ja. Det er ikke fordi jeg er bedre til det, end du er, men jeg siger bare, altså sammenligning med mafiaen, man har jo stadigvæk, jeg ved godt, du siger, at man kan ikke fragive den lov, men der er stadigvæk, hvis man laver et Venn-diagram, så er der stadigvæk en overlapning i mængden. Almindelige borgere kan blive medlem af Folketinget. Almindelige borgere kan ikke blive medlem af mafiaen på den måde. Forstår du? Jeg forstår godt, hvad du mener, og jeg vil egentlig gerne undskylde over for mafiaen, fordi at sammenligningen med stat og mafia, det er faktisk lidt uretfærdigt over for mafiafolk, for de lever dog primært af at sælge ydelser på frivillig basis. De lever af narkotikasalg, hvilket er frivilligt. De lever af at sælge sex, som er frivilligt, og de lever af at sælge spilleydelser, altså casinoer og sådan nogle ting. Så mafiaens, man kan sige, kernekompetencer er frivillig handel med andre mennesker. Det kan man ikke sige, staten er, så faktisk vil jeg godt sige undskyld til mafiaen. Den her tror jeg ikke, at nogen af os havde regnet med. Men den er, det er fint. Den er her med, undskyld til mafiaen. Jeg kunne godt tænke mig at høre, har du et spørgsmål også? Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor det hele egentlig startede for dig. Altså, hvor var det, du mistede troen på demokratiet? Det har nok været lidt en glidende overgang, kan man sige. Jeg begyndte jo i politiet, mens jeg var i politiet, at tænke over, hvorfor jeg egentlig havde ret til at forhindre folk i at ryge det, de gerne ville. Og så rullede snibolden bare derfra. Så tænkte jeg, okay, hvis det her princip gælder på et område, hvorfor gælder det så ikke på andre områder? Og det fandt jeg så ud af, at det, hvis man skal være konsistent logisk, så må man mene det, jeg mener nu. Så det var simpelthen Hassen, der fik det til at kickstarte for dig? Ja, det kan man sige. Altså tanken om, at hvorfor jeg havde ret til at gøre nogle ting med andre mennesker, som jeg egentlig sådan kom frem til, var forkerte. Så ja, det kan godt sige, det startede med hash, i hvert fald sådan rent principielt. Hvad er... nu har vi fået ridset problemet lidt op. Men vi prøver jo ligesom her i ADF at prøve at lave en... lave et forum, lave et konstruktivt forum, hvor man så kan diskutere, fordi vores erfaring inden de sidste par dage har været, at folk ved godt, hvad de er trætte af. De ved godt, at de er trætte af, mest af alt kan man sige, det er politikerlede. De føler ikke, at der er nogen, der bliver hørt i det her demokrati. Og det er der rimelig konsensus om. Men løsningen af problemer, når man så siger, hvad skal man så gøre? Hvad er løsningen på, hvilken samfundsmodel skal vi så vælge i stedet for? Ja. Så væver det lidt. Og det er derfor, vi ligesom har prøvet at samle det hele på den her dag. Men hvis man nu, ifølge Lars Krag Andersen, skal lave et så ideelt samfund, som man nu kan, hvordan ser det samfund ud? Jeg tror generelt ikke på, at man kan lave et samfund. Samfund, det er noget, der opstår i samarbejde mellem mennesker. Så man kan ikke sådan designe et samfund op fra og ned. Men jeg mener jo, at samfund bør være baseret på frivillighed og samhandel. Og ikke på, at man kan stemme sig til andre menneskers frihed og rettigheder. Så jeg ser markedet som det samfundet burde køre rundt med. Er der nogle eksempler på... Jeg må lige spørge, hvad hedder det? Har det et navn, det som du er? Ja, man kan kalde mig voluntarist, eller man kan kalde mig markedsanarkist. Det var nok det sidste, du fiskede efter. Markedsanarkist. Har det noget at gøre, at ligger det op af det, der hedder anarkokapitalist? Ja, det er det samme. Det er det samme, okay. Det er fordi, vi arbejder med ret mange begreber herinde, jeg er ikke helt så stærk i det. Man kan sige, at jeg er anarkistisk kapitalist. Hvor ondt det så end måtte lyde. Ja, det har fået en lidt negativ klang, kapitalist. Hvorfor ikke anarkistisk liberalist? Det kan man også godt kalde det. Det er, hvad man vil kalde højere anarkisme, altså en anarkisme, hvor man anerkender den private ejendomsret, i modsætning til for eksempel de der drenge ude på venstrefløjen i SUF og Enhedslisten og sådan nogle ting. De kalder sig også anarkister, men de anerkender ikke, at der er nogen privat ejendomsret. De vil gerne privatisere. De vil nationalisere Mærsk og Lego og tage ting fra folk. Ja. Er der nogle lande, hvor man har et system, som du... vil kunne stå indenfor? Altså, du har sikkert hørt sætningen, du kan jo bare flytte en del gange, ikke? Jo, jeg kan bare flytte til Somalia. Somalia. Det hører man tit. Ja. Er der nogle lande, som du bare kunne flytte til og have det godt? Der er nogle lande, der er friere end Danmark er. Der er bestemt også nogle lande, der er mindre frie. Men nej, der er ikke nogen lande som sådan, der er anarkier på den måde. De fleste steder, der bilder folk sig ind, at de godt må gøre ting ved andre mennesker, fordi de har et flertal i ryggen. Men der er vel anarki i en periode i nogle lande, ikke? Altså efter der er et styre, der vælter, så er der anarki, og så bliver der oprettet en eller anden ny styreform. Ja, problemet er så altid, at folk vender tilbage til, at der skal være en styreform. Så når man ser, at der er et problem med demokrati eller med whatever, så vender man sig altid imod en eller anden ny magthaver, man vil have til at styre landet, og så bliver det efter min mening aldrig rigtig godt. Men i det mellemkød imellem en væltet regering... Og en ny regering. Det mellemkød, der er der, det er anarki. Mellemkød? ja, men noget skal det jo hedde. Er det perfekte samfund? Lige der? Lige den korte periode? Man kan ikke sige, at det er det perfekte samfund, fordi der er ikke opstået nogen private institutioner til at varetage de vigtige opgaver i samfundet, som der skal løses, altså domstole og alle de her ting. Så det er lige anarkistisk nok, med andre ord? Nej, det er det ikke. Det er bare, at det får ikke lov til at eksistere længe nok, simpelthen, til at civilsamfundet kan oprette alternativer til de institutioner, der er nedlagt. Så man kan tage Somalia som et eksempel. Det er jo i mange og et stor udstrækning et anarki. Og så siger man så, jamen det er jo forfærdeligt i Somalia, men relativt til andre lande i det der sub-Sahara-område, så har somalierne faktisk ikke meget dårligere på nogen måder målt på økonomiske parametre. Der har somalierne det faktisk bedre, så man skal sådan se det i sammenhæng med, hvilken befolkning man har, hvilken kultur der er i forvejen. Så jeg vil hellere bo i for eksempel Somalia uden en central statsmagt, end jeg vil bo i Somalia med en central statsmagt. Demokratisk valg tilhører folket. Det er deres beslutning. Hvis de beslutter at vende ryggen til ilden og brænde deres numser, så må de leve med at sidde på deres værkeblad. Abraham Lincoln. Du lytter til Adfærd på Radio 24/7 Antidemokratisk Festival. Det er programmet, hvor Rasmus Bruun er undertegnet, og alle jer derude forsøger at stable en festival på benene, hvor man kan diskutere alternative styreformer til demokratiet. Danskerne har nemlig mistet troen på det. Og i dag der har vi besøg af Lars Krag Andersen, som er frihedsaktivist, tidligere politimand. Han har haft flere aliaser, Hash Lars, Licens Lars, nu CPR Lars. Det foreslår jeg. Det foreslår jeg. Og hvis du har et spørgsmål til Lars, så kan du ringe ind på 24 7 24 7 24 7, eller skrive på samtlige sociale medier. Lars, kunne du tænke dig at komme og tale på vores festival? Ja, det kunne jeg godt. Skal vi sætte simpelthen flueben ved dig? Kan du så, når du ikke taler, tænker, fordi du er jo tidligere politimand, kan du stå for sikkerheden? Det kan vi godt sige. Jeg har også lidt faglig indblik i, hvordan sådan noget skal foregå. Så, ja. På private vilkår vil jeg da gerne. Godt, så kan vi kan forhandle en løn på fuldstændig frie vilkår. Du behøver selvfølgelig ikke at betale skat af den løn. Finsøl, det lyder godt. Finsøl, det vil jeg gerne betale til det. Eller bitcoins. Bitcoins, ja. Vi kan ikke finde ud af, det bitcoins der. Vi er lige kommet på Twitter. Vi væver os lidt ved... Jeg er stadig i tvivl om, hvad Snapchat egentlig kan, men når vi har fundet ud af det, jeg er sikker på, at i løbet af et par dage, så er vi klar til at oprette en bitcoin-konto. Betaler du selv med bitcoins? Jeg betaler nogle ting med bitcoins, ja. Min hjemmeside betaler jeg med bitcoins. Jeg bliver også betalt i bitcoins. Jeg begynder at sælge t-shirts med statsministerens CPR-nummer på, og der er en del, der godt vil betale det med bitcoins. Hvad koster sådan en i bitcoins? Kursen fluktuerer lidt. Jeg tror, det er sådan noget med 0,04 bitcoins eller sådan noget. Yeah. Og hvad er det i danske? Det er sådan en 150 kroner eller sådan noget. Og de er sgu ret meget værd, de bitcoins der, hva'? Ja, de er steget meget her på det sidste. Hvordan fungerer... nu bliver jeg bare nysgerrig, fordi jeg ikke aner, hvordan det fungerer. Hvem udsteder bitcoins? Det er der ikke rigtig nogen, der gør. Det er et computerprogram, der er decentralt på internettet, så de har ikke nogen centralbank bag sig, og de har ikke nogen politikere bag sig. Så det er sådan et civilsamfunds projekt, der er decentralt, og det kan ikke rigtig styres af nogen politisk klasse eller nogen magthaver. Men hvem skubbede skibet ud på vandet? Det gjorde en savnomspunden, måske japaner. Måske CIA? Måske ja. Så man ved ikke rigtig, hvem der lavede det, men man kan se kildekoden på nettet, og hvis man ved lidt om programmering, så kan man se, hvordan det fungerer. Okay. Jeg tør ikke. Eller skal vi gøre det? Kan man have en konto på det, eller hvad? Man kan lave en wallet, og jeg kan godt hjælpe dig med at lave sådan en bitcoin-wallet. Ja, fordi der er nogen, der har efterspurgt, at man... vi har lavet en forening, og der er nogen, der har efterspurgt, at man kan betale kontingentet i bitcoins. Det kan jeg så regne ud, at hvis det er 50 kroner, så må det blive noget 0,015 bitcoin. Det er cirka en 50'er. Det lyder realistisk. Men det synes jeg, vi skal gøre. Når nu Lars han tilbyder at oprette en wallet for os, så synes jeg, at vi skal gøre det. Din tale her på Antidemokratisk Festival, hvad skal den omhandle? Den skal selvfølgelig handle om frihed og frihedsrettigheder, og hvorfor at man ikke kan sætte et kryds på et stykke papir, og så få en politiker til at tage andre menneskers friheder fra dem. Okay, men det må bare ikke være... Altså, fordi du har jo rig mulighed til at sige de her ting normalt på din hjemmeside og til dem, der gider at lytte, der hvor du nu udtaler dig. Ja. Vi skal have noget, der er helt unikt for Antidemokratisk Festival. Det må du endelig love os. Ja, jeg prøver at lægge hovedet i blød. Det er godt. Jeg tænker, at vi lige fortsætter det kritiske interview på den anden side af et klip, fordi vi har udover at prøve Shanghai... vi har jo været i Shanghai, Lars. Ja. Jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre. Det kunne det godt. Det er fandme dejligt. Så har vi også prøvet at få en taler fra Yushe-ideologien i Nordkorea til at komme. Og de har ambassade i Stockholm. Ham ringede vi til. Ham. Der sad to telefoner, ringede vi til tidligere i dag. Og det lød sådan her. Hallo? Yes, hello, this is Frederik and Rasmus calling from ADF, Anti-Democratic Festival. And is this the embassy of North Korea in Sweden? Yeah. Hello. Hello. Greetings. Hi. Hi. We are two festival entrepreneurs, and we are making a festival in Copenhagen. København. Ja, København. Ja. Og taler han i dansk? Inte. Så prater ni svensk? Hva? Prater ni svensk? Lite grann. Okay, so we'll do it in English. We'll do it in English then. Okay, the thing is, we're making a festival, and we would like for you, not you personal, but a representative from North Korea to come and speak at our festival. What kind of festival? It is a festival celebrates other ideologies than democracy. Yeah. And we are having speakers from a lot of different anti-democratic movements that are speaking, saying we should make our society like this, we should make our society like that, and we wonder if maybe North Korea would like to send a representative to talk about the Yushi ideology. Yes. Because we think it's very interesting. What kind of ideology? The Yushi, is that right? Yushi, is that how you pronounce it? What does the name Yushi? Yushi. Yuchi. Yuchi. J-U-C-H-E. That is the ideology in North Korea. Yes. Juche. You understand now? Yeah. Juche. Yeah. Juche. Mm-hmm. Okay, yeah. We wonder if somebody from North Korea would come to our festival and talk about the Juche ideology. So, this festival, which organization is sponsor? Responsible organization is the Anti-Democratic Festival Organization for the people of Denmark. Yeah. Festival... anti-democratic. Anti-democratic festival organization. Is it NGO? No, it's not. You can say it's NGO. It has to be, right? Because we are not working with the government. Mm-hmm. We are actually working. Danish NGO. You can call us a Danish NGO. Mm-hmm. We are sort of working against the government. We are trying to come up with an alternative way of controlling the people. And then the period of festival? The festival is on the 2nd of August in Copenhagen. Only one day. Yeah. It's a one-day festival with a lot of speakers, and we are very much hoping that somebody from the Democratic People's Republic of North Korea. Then, how many participants will be take part in? We are hoping that 10 speakers will speak, all different representatives of different ideologies from across the world. So the. Are there any diplomats among them? No, there's no other diplomats yet. But we hope that maybe there will be a diplomat from North Korea, and then we are calling other people from across the world. We're calling Qatar here later on. Qatar and China and Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yeah. But we're not sure that they can come. You know, we haven't called them yet. And that's a long way and such. Okay, then I will talk this to my colleague who is in charge of the Danish affairs. Okay. And then is your organization registered to the Danish authority? We are not resistant like that, but we just don't. I mean, registered. Are we sorry? Registered. Registered. Yes, we are. We are a forening, which is I don't know what it is in English, but it's kind of a union. But not a union like workers' union. No, not at all. But we are. They know who we are. Legal organization or yes, it's completely legal. Registered. Yeah, we are registered. Yes. Okay. So, what do you think? What do you think about this? We need to talk about. Yes, of course, but what do you what's your you know your personal opinion? Do you think we have a chance? I'm not in a position to talk about it. Anyhow, I convey it to my colleague. Okay, and can how long is it? A week? Is it 2 days? Is it you know? Is it when will we hear from you? I'm not sure, but the as you know well, this is the period of vacation. Yes, oh, it is. Yes, yeah. So you are going back to on holiday to North Korea? Yeah, sometimes. Yes. Yeah. Okay. Yeah. But you understand that we're in a bit of a hurry because the festival is to be settled set on the 2nd of August. That's actually in exactly a month. Yeah. I understand. Okay. Yeah. We hope very much to hear. We need to check about our schedule. Sure. Okay. But we very much hope that you will come, and we will make it worth your while. Yeah. And the sooner, sooner the better. Oh, thank you. Yeah, you're welcome. Yeah. Bye. Bye. Den demokratiske drøm at hæve kulturelt niveau for dumhed, så det svarer til borgerskabet. Gustav Flaubert. Det her, det er Antidemokratisk Festival. Rasmus Bruun og Frederik Silius her i studiet sammen med Lars Krag Andersen. Du kan ringe ind på 20 24 7 24 7, og hvis du har et spørgsmål til Antidemokratisk Festival eller til Lars Krag Andersen. Vi har været lidt søde. Vi har prøvet at lave et kritisk interview, men det er ikke gået særlig godt. Til gengæld så har vi en PA, som er sociolog. Ja, det er meget heldigt. Er det virkelig heldigt? Fordi han har skrevet nogle spørgsmål ned, som er lidt mere kritiske til Lars. Ja, men jeg synes ikke, vi skal også være lidt sød ved Lars. Ja, men Lars kan godt tage det. Han er vel vant til at stå på mål. Okay. Så nu læser jeg lige et af spørgsmålene op. Du skriver, at du gerne ser, at der er private domstole. Men hvordan skal disse domstole fungere i praksis? Hvad sker der for eksempel, hvis man ikke betaler til en sådan privat domstol? Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, han er skidegod. Fordi at, lad os forestille os, at vi boede i et land, hvor al fødevareproduktion var staten, der tog sig af det. Så kunne man nok heller ikke forestille sig, at private mennesker kunne lave mad til folk, så de ikke ville sulte. Og så kunne man spørge sig selv, jamen, hvordan skal man lave privat fødevareproduktion? Hvordan skal det foregå? Hvordan skal butikkernes åbningstider være? Hvordan forhindrer man, at folk stjæler i butikkerne og sådan nogle ting? Og svaret er, at det ved man faktisk ikke, før man prøver det. Markedet er jo så underfundigt, at det finder på ting, som man aldrig nogensinde som enkelt individ ville kunne forestille sig, hvordan det ville kunne virke. Men hvis man for eksempel ikke kunne betale til en privat domstol, ja, så måtte der jo komme noget privat inkasso. Det kan sagtens fungere inden for rammerne af den private ejendomsret. Man kunne for eksempel forestille sig, at jeg havde et privat sikkerhedsfirma, der passede på mig, og I havde et andet. Og så kan det være, at jeg ødelagde nogle af jeres ting, og så ville gerne have noget erstatning, fordi nu havde jeg begået hærværk mod jer. Så kunne vores sikkerhedsfirma tale sammen og så sige, okay, vil det være økonomisk rentabelt for os at gå i krig mod hinanden, fordi at vi vil jo gerne beskytte Lars, vil mit sikkerhedsfirma sige. Og så vil de der to firmaer sige, nah, krig er dyrt og besværligt, og det er noget skidt. Så nu pålægger vi altså Lars, efter at have set beviserne, at nu skal du betale det her, selvom du er kunde hos os. Mm. Jeg skal lige forstå det der privat inkasso. Altså hvis man nu forestiller sig, at der er en privat domstol. Så får jeg en stævning, det ved jeg ikke, om det hedder, hvis det er en privat domstol, ind ad døren, hvor står, du skal møde op i retten. Så er det vel endnu et eksempel på, at nogen udøver en magt over mig. Ja, altså det samfund, jeg går ind for, det er jo ikke et samfund uden magt, eller uden institutioner, der kan udøve magt. Det vil bare blive gjort inden for rammerne af kontrakter og den private ejendomsret, og ikke inden for rammerne af et eller andet politisk system. Så det er jo ikke sådan et Narnia-samfund, jeg forestiller mig, hvor der slet ikke er nogen magtudøvelse. Fordi et samfund kan jo ikke fungere ved, at man ikke for eksempel kan inddrive erstatninger for hærværk, eller erstatninger for vold, eller noget lignende. Så det skal der selvfølgelig stadigvæk være. Det skal bare være inden for rammerne af det private marked, og ikke inden for den politiske sfære. Hvad gør man så, hvis nu for eksempel vi nægter at betale? Ja, så må man jo tvinge jer til det. Hvis jeres sikkerhedsfirma for eksempel siger, okay, de har sgu en pointe, de der mennesker, der føler sig forurettet, og deres firma, der beskytter dem, så bliver folk på et eller andet tidspunkt enige om, at så må vi hellere tage jeres penge fra jer, selvom I så siger, at det vil I ikke. Så selvfølgelig vil der stadigvæk være magtudøvelse. Men så er der jo faktisk en krig der, ikke? Nej, men det er meget urentabelt at gå i krig mod hinanden. Så de her institutioner, som der vil eksistere, de vil samarbejde i stedet for at slås. Man kan jo se, lad os tage nationalstater som eksempler. Det er jo, man kan sige, der er sådan et verdensanarki på nationalstatsniveau. Der er ikke nogen verdensregering, der styrer at løse konflikter imellem stater. Men alligevel så er det ret sjældent, at stater går i krig mod hinanden. For det kan simpelthen ikke betale sig. Så hvis man løfter det op på det niveau, så kan man se, at okay, selvom folk er uenige om landområder eller om andre tvister, så behøver det ikke at betyde, at man går i krig imod hinanden. Men hvad mener du med, at det ikke kan betale sig? Det kan vel godt betale sig, hvis dit firma ligger på en privat oliebrønd for eksempel, og jeg er interesseret i at få den, så kan det vel godt betale sig at gå i krig? Det kan det måske nok i nogle tilfælde, men langt de fleste tilfælde vil væbnet konflikt ikke kunne betale sig. Det er både farligt og dyrt, og det nedgraderer ens troværdighed i forhold til sine kunder. Altså, hvis man er kendt som ham der bare begynder at skyde på folk, hvis man ikke får sin vilje, så tror jeg ikke, man får mange venner. Nu tænker jeg bare, fordi altså, Adam Smith for eksempel, ikke? Ja, god gamle Adam Smith. God gamle Adam Smith. Wealth of Nations, tror jeg, var det. Han skrev ikke det, sådan ligesom det kapitalistiske manifest. Der var jo mange år, hvor man troede... Nå, men min pointe for lige at sætte op til her spørgsmål. Jeg er dårlig til at sætte spørgsmål. Indkrasning herovre. Det er, at der kommer jo hele tiden... Altså, for dit samfund bygger på en total pragmatisme. Altså, man tænker... Folk vil gøre sådan her, fordi det er closed. På mange måder lige økonomiteorien før for eksempel John Nash. Mm. Hedder han det? John Nash? Ja, med The Equilibrium. Ham, der var... Ja, med Nash lige i vægten, ikke? Yes. Han siger jo, jamen det forholder sig ikke altid sådan. Altså, der er folk, der opfører sig logisk, pragmatisk. Jo, det forholder det. Jo, men det er bare ikke den bedste måde at gøre det på. Han siger, hvis alle markedskræfterne ligesom går efter, der er samme, så kan markedskræfterne bremse hinanden, og så er der ikke nogen, der får det maksimale udbytte af det. Det er ligesom det, Nash lige væk går ud på, ikke? Men det er det, som jeg stusser over, når jeg hører dig tale, det er, at det er meget, hvad er økonomisk rentabel, hvad er pragmatisk at gøre. Sådan fungerer mennesket, vil det ikke gøre det, eller hvad? Langt hen ad vejen, så gør mennesket det, men det er faktisk forkert at sige, at jeg er pragmatiker. Jeg er moralist, kan man sige. Selvom et samfund vil være mere effektivt, hvis man indrettede det som Nordkorea. Lad os sige, at det var en rigtig effektiv samfundsform. Der er styr på tingene, og man kan planlægge op fra, og man kan bestemme, hvad folk de skal. Selvom det var en mere effektiv økonomisk samfundsform, vil jeg stadigvæk ikke gå ind for den. Fordi jeg mener, at frihed er vigtigere end effektivitet. Men det viser sig jo også bare, at man ikke kan centralplanlægge samfund på den måde, som politikere de tit forestiller sig, man kan. Fordi politikere, de er ikke klogere end markedet. Altså en politiker ved ikke præcis, hvor den en eller anden busrute skal være, eller hvad busbilletten skal koste. Og en politiker ved ikke, hvor mange bøffer, som faktisk skal have liggende i køledisken. Det har de simpelthen ikke information nok til at kunne vide. Derfor er det her decentraliserede samfund, hvor folk bestemmer over deres egen ejendom og deres eget liv, i langt, langt, langt de fleste tilfælde meget mere effektivt og langt mere overlegent, både praktisk og moralsk, i forhold til central styring af folk. Jamen, så tror jeg, at vi vil glæde os meget til at høre dig tale på Antidemokratisk Festival, som ligger den 2. august. Tusind tak, fordi du kommer ind, Lars. Og du må endelig invitere alle dine venner med, også inde på Frihedsaktivisten. Der skriver lige, 2. august er der Antidemokratisk Festival. Det bliver knaldhyggeligt. Kom med mig. Og du skal også bruge nogle folk i dit vagtværn gå ud fra. Ja, men det kommer til at flokkes med volontarister. Fantastisk. Perfekt. Rasmus, vi har jo flørtet lidt med PET i sidste uge. Ja. Nu bliver der måske lidt dårlig stemning lige pludselig, ikke? Jo, men det er bare meget vigtigt, at vi ligesom lukker den, synes jeg. Jo. Fordi vi har været lidt nervøse for, hvad kan der ske, hvis vi kommer i deres søgelys, ikke? Jo. Det er klart, vi vil gerne være på god fod med PET. Vi beskæftiger os med noget, som de har lidt kig på i forvejen. Hvad er do's and don'ts i den forbindelse? Derfor ringer vi til PET. Politiets efterretningstjeneste. Ja, goddag. Du taler med Frederik Silius og Rasmus Broen fra Radio 24/7 ADF. Hej. Jeg kan ikke huske, var det dig, vi talte med sidste gang? Okay. Nå. Til hvem? Jeg stiller lige videre til vagten engang. Vagten, ja. Det var hende, vi talte med. Ja. Det er ikke nogen vente, det kan jeg godt lide. Det er ikke nogen ventemelodi. Jamen, det er meget rart. Hvis der er god musik, så er det da meget rart. Nej, det er aldrig rigtig rart, synes jeg. Mm-hmm. Så. Det er vagten. Ja, goddag. Du taler med Frederik Silius og Rasmus Brun fra Radio 24/7 ADF. Ja, hej. Hej. Det var vist ikke dig, vi talte med sidste gang her i sidste uge. Jeg tror, vi ringede Sankt Hans aftensdag. Ja, ja. Hvad var det så om? Vi ringer jo, fordi vi skulle vide noget om antidemokratiske miljøer i Danmark. Ja. Altså, det jeg vil sige at generelt, det er jo, at vi jo... Det er jo ikke sådan lige til at få interviews med nogen herinde. Nej, vi skal heller ikke have et interview overhovedet. Nej, vi skal bare vide noget om antidemokratiske miljøer. Ja, men der skal I simpelthen søge det på vores hjemmeside. Der står alt det, vi offentliggør, det står inde på PET's hjemmeside. Men der står ikke rigtig noget. Ja, vi fik at vide, at vi skulle sende en mail. Det har vi gjort. Det har jeg gjort? Ja, ja. Men vi har ikke hørt noget igen, så vi var sådan lidt... vi må heller lige ringe, fordi vi er i gang med et radioprogram, der skal køre herover hele sommerperioden. Og det handler om antidemokratiske miljøer i Danmark. Ved du hvad, lige to sekunder, så prøver jeg lige at se, om jeg kan få fat i en, du kan snakke med. Lige to sekunder. Altid. Tak, vi talte med en dame sidste uge her, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hun hed. Ja, hun hed også bare Vagten. Ja, hun gav ikke sit navn. Nej. Nej, vi bruger ikke så mange navne her lige nu, her, når man ringer ind. Men ved du hvad, lige et øjeblik. Altid også. Den der bip, der, det er ligesom sådan en ubådsping. Hør det? Jo, det er det faktisk. Det vidste jeg også en feed. Jeg har set meget ubådsfilm. Jagten på Røde Oktober. Ja, men det er også fordi, at der er et program her, som hedder Jagten på Røde Oktober. Ja, jeg har ikke hørt det nu. Nej, men jeg har heller ikke hørt det, men jeg fik lyst til at se den film. Jamen, hvornår foregår den? Ja, under den kolde krig. Ikke? Den kolde krig, ja. Okay, det er jo ham der, John Milius, der har skrevet Jagten på Røde Oktober. Ham, som også har skrevet Apocalypse. Det er Lotte Holmstrup. Jeg går ud fra, det ikke er mig, du taler til. Nej, vi sad bare og diskuterede sammen. Det er, hvad hedder det? Undskyld, goddag. Det er Frederik Silius og Rasmus Brun fra Radio 24/7. Hej. Hej. Ja, det var ikke dig, vi talte med i sidste uge, Vagten? Altså, I har lige talt med Vagten, og nu taler I med kommunikationsrådgiveren, der hedder Lotte Holmstrup. Nå, hej, Lotte. Ja, det var fordi, vi talte med en kvindelig vagt her i sidste uge, men vi fik ikke hendes navn. Nej, det skal hun heller ikke oplyse. Nå, nej, vi spurgte... Det er bare mig, der skal det. Jamen, vi spurgte heller ikke om det. Nej, okay. Vi ringer, fordi vi er i gang med at lave et radioprogram, der handler om antidemokratiske miljøer i Danmark. Okay. Og det kunne vi godt tænke os at vide noget mere om. Altså, ikke at lave radioprogrammet, men om antidemokratiske miljøer. Ja. Og også om altså overvågning af folk, der beskæftiger sig med antidemokratiske miljøer. Det er, fordi, det er jo meget, meget overordnet, det du siger nu. Ja. Så hvad er det, I leder efter? Ja, altså, der er to ting i det. Det ene er, hvis I har et kartotek, hvor I ligesom har alle kontaktoplysningerne på antidemokratiske grupper eller miljøer, som vi kunne låne. Og så nummer to er, at vi laver jo en antidemokratisk festival, og er festivalleder på det. Men altså som en del af programmet? Som en del af programmet, men på samme tid kunne vi også godt bare lige vide, om vi kan rejse til USA, for eksempel. Kommer vi på en no-fly-list? Kan vi risikere at blive renderet uden... Altså, sådan nogle ting kan vi jo ikke svare på. Hvad tænker du på? Jamen, sådan nogle detaljer, og det kræver jo en kæmpe baggrundsviden, som vi overhovedet ikke har ud fra, om I laver et radioprogram. Altså, det kan vi slet ikke svare på, og i øvrigt er det heller ikke noget, vi kan ud og fortælle enkelte personer, om hvordan de stiller sig, hvis de gør det ene, eller gør det andet, eller gør det tredje. Nå, nej, men det handler bare om, at vi skal lave det her altså, program, som munder ud i festivalen. Og så vil vi jo bare gerne være, hvad kan man sige, på god fod med jer, sådan så vi undgår at blive... Det hedder renderet. Renderet? Ja. Mm. Det kan jeg ikke love jer, om I bliver eller ikke bliver, og det er der ikke nogen, der kan. Det kommer fuldstændig an på, hvad det er, I laver. Ja, ja. Altså, det kan vi laver... sige noget om. Altså det, vi laver er... prøv lige at høre, hvad jeg siger. Det kan vi jo ikke sige, selvom du fortæller mig, hvad I laver. Det kan vi jo først høre, når I har lavet det. Altså, men så er det jo for sent. Altså, så er det jo for sent, ja, så er vi jo... Derfor så skal I jo vide på forhånd, hvad det er, I har tænkt jer at gøre. Hvis I overtræder nogle love, overtræder nogle terrorlovgivning eller et eller andet, så stiller I jer jo selv i en situation, hvor der kan ske ting og sager. Ja, men det så... kan jeg jo intet sige om. Så stiller jeg et konkret spørgsmål så, fordi vi arrangerer den her festival. Og der kommer til at være en masse antidemokratiske talere. Og hvis vi nu står i den situation, at der er en taler, der opfordrer til en voldelig revolution, for eksempel. Det kan jeg stadigvæk ikke svare jer på, om det kan få nogen som helst følger, hverken for ham eller for jer. Men du kan ikke sige noget sådan generelt, om vi kommer ud i en... Nej, jeg er journalist, ligesom I er. Der er jurister ansat til at sige sådan nogle ting, men nå, det er ikke noget, okay. Vi normalt vil sige noget som helst om. Okay. Fordi det er ikke noget, vi rådgiver folk om på forhånd. Okay, kunne vi komme til at... Folk skal bare, prøv at høre, hvad jeg siger. Ja. Folk skal bare følge loven. Nej, I kan ikke komme til at tale med en jurist, fordi det må de ikke udtale sig om. De må simpelthen ikke tale med pressen. Det er kun mig, der må det, og så vores direktion. Så det, I kan gøre, det er, at I kan sende mig en mail. I får min mailadresse lige om lidt. Og så kan jeg se, om der er nogen, der vil besvare noget som helst skriftligt via mig. Ja. Det tvivler jeg på, fordi det er meget svævende, det I spørger om. Altså, vi skal være lidt mere konkrete. Eksempel, ja. Ja, I skal være meget mere konkrete, men jeg tvivler på, at der er nogen, der vil svare på det på forhånd. Okay. Men derfor er I stadigvæk velkommen til at sende en mail til min mailadresse. Ja, vi har sendt en mail. Ja, men ikke til min mailadresse. Jeg sendte den til pt@pt.dk, garanteret. Ja, det fik vi at vide, vi skulle. Jamen, det skal I også normalt. Men nu får I min mailadresse, og så prøver jeg at formidle, hvad det er, I forsøger at finde ud af. Ja. Okay. Men altså, hvis jeg forstår dig ret, der er som sådan ikke noget i vejen med at lave en antidemokratisk festival. Det forstår du mig overhovedet ikke ret omkring. Det har jeg ikke forstand på, om der er. Det har vi jurister til at finde ud af for noget. Det kan jeg ikke svare dig på. Mm. Men jeg kan ikke sige, om sådan noget er rigtigt eller forkert. Hvordan skulle jeg vide det? Det er altså, jo jeg, der bestemmer det lidt. Altså, hvis... Jamen, jeg er journalist. Jamen, jeg har bedt dig om at sende mig nogle spørgsmål, som jeg eventuelt kan spørge, om der er nogen her i huset, der kan svare på. Jeg kan ikke svare på dem. Jeg er ikke jurist. Okay, men det er jo fordi, vi har jo... Vi er gået i gang. Vi havde den her samtale i sidste uge, og vi troede lidt, at den var blevet sendt videre til rette vedkommende, den her mail. Nu arbejder vi jo også godt... Jeg har ikke set den i hvert fald. Nej, men det er jo ikke vores skyld, kan man sige. Vi arbejder os jo hen imod en deadline, hvor vi skal lave en antidemokratisk festival, og vi vil jo ikke komme i problemer med PET og ryge på en renderingsliste. Det kan du nok forstå. Jeg kan ikke svare på jeres spørgsmål. Jeg er journalist og kommunikationsrådgiver. Jeg kan tage imod en mail fra jer med jeres spørgsmål, og så kan jeg se, om der er nogen her i huset, der kan svare på den. Hvor lang tid vil det tage at få den... Det kan jeg ikke svare jer på. Det er sommerferietid. Det er det også her. Jamen, det er derfor, vi laver en festival. Ved du hvad? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det på andre måder. I må meget gerne sende mig en mail med de her spørgsmål. Så skal jeg se, om der er nogen herinde, der kan besvare dem. Jeg tvivler på det, fordi det er ikke noget, vi normalt vil rådgive om på forhånd. Mm. Jeg kan kun sige til jer, at selvfølgelig skal I overholde loven. Sådan er reglerne. Men hvad det vil føre til, hvis ikke I gør det, det har jeg ikke forstand på. For jeg er jo ikke jurist. Men det vil sige, at hvis vi overholder loven, så bliver vi ikke overvåget. Det vil ikke sige noget som helst andet, end at I selvfølgelig skal I overholde loven. Jeg kan ikke sige, hvad det har konsekvenser, uanset hvad I gør. Det er juristerne, der kan svare på det. Så vi kan aldrig videre sikre. I er velkommen til at sende mig en mail. Jeg kan ikke sige mere end det. Jeg har ikke mere at sige nu. Send mig en mail. Ha' det godt, og god fornøjelse med jeres festival. Antidemokratisk festival. Ha' det godt. Hej hej. Jeg tror, vi skal gå ud fra, at vi bliver overvåget. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Det var da en ubehagelig samtale, hva'? Ja, det synes jeg faktisk. Ja, så til de kommende PET-medarbejdere, der bliver sat til at lytte på det her program, velkommen til. Vi er ved at være færdige for i dag. I morgen, der skal vi altså i gang med noget praktik, Rasmus. Vi skal have lavet logo, vi skal finde ud af, om der skal være armbånd, vi skal finde ud af, om der skal være entré, vi skal finde ud af, hvilke venue vi skal have. Der er 1000 forskellige ting. Det er godt, vi har nogle hjælpere. Jeg er i hvert fald personligt ved at få en del sved på panden af det. Simpelthen. Nu sætter jeg lige noget Wagner på. Nej, det gør jeg ikke. Jeg sætter på der. Sådan der. Det er Wagner. Så siger jeg tusind tak, fordi I lyttede med denne gang. Vi høres ved igen i morgen kl. 2. Og husk,